hipnotyczny klip wyreżyserowany przez Jasona Lestera i Severiano Martineza. W roli głównej Robert Forster, aktor nominowany do Oscara, znany m.in. z filmów Mulholland Drive czy Jackie Brown. No a obraz wyjęty niczym z niepokojącego horroru, niczym z najgorszego koszmaru. Mam nadzieję, że Państwu dobrze się spało i nie mieli Państwo żadnych koszmarów. No ale dzisiaj zaczynamy od The Soft Moon Wasting. No i tak spędzimy niecałe już 2 godziny. Za chwilę chyba otworzę okno, tak jak wczoraj po 20. Trochę ciepłego powietrza wleciało do studia przy Myśliwieckiej 357. A jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, jak się spało, bardzo serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. towarzystwie zjawiskowego Ahmeda Kelifatiego Mohameda, znanego bardziej jako Szep Mami. A pan Szep Mami śpiewa po arabsku techniką layali. No i pan Ahmed nie stroni od dźwiękowych wpływów, czy to flamenko, czy to muzyki latynoskiej, czy to muzyki greckiej, tureckiej. No i chyba ta mieszanka, której nie boi się pan Ahmed, została zauważona, bo jesienią roku 99 Mami dał w Nowym Jorku koncert z Glorią Gaynor oraz został wtedy zaproszony do cyklu koncertów ze Stingiem. No i chyba ten utwór państwo dobrze kojarzą. Mnie kojarzy się oczywiście z Bliskim Wschodem, z ciepłem, no i też trochę taką porą na skraju nocy i dnia, także myślę, że ten utwór o tej porze brzmi zjawiskowo. 13 minut po godzinie czwartej. Panie redaktorze, no to teraz w stereo i w kolorze Heliums. stereo i w kolorze Heliums, Heliums, Heliums i ich tytułowe dźwiękowe stereo płynące z Francji. Zrywamy radiową kartkę z kalendarza, jak o tej porze w piątki przystało. Dzisiaj imieniny obchodzą Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Andrea, Bartłomiej, Benedykt, Donat, Jakub, Józef, Katarzyna, Ludwik, Maksencja, Maksym, Maria, Marian, Piotr i Wawrzyniec. Życzymy wszystkiego dobrego. zatrzymania się po sesjach Johnego Peela. Kolejny rok w oczekiwaniu na znalezienie wydawcy dla debiutu. No i w efekcie Strange Times z roku 86. To był ich pierwszy album, oczywiście grupy The Chameleons. Rok 83 i ich Monkeyland. Tak właściwie to prawie wszystko brzmi tutaj jak wczesne The Cure albo grupa The Opposition. Oczywiście państwo mogą się spierać, ale moje skojarzenia są właśnie takie. 23 minuty po godzinie 4, a pani Mirosława melduje się z majówki. Jeszcze nie majówki, ale życzę wszystkiego dobrego tym, którzy się na taką majówkę wybierają. Jest ciemno, ale ciepło. W Sandomierzu aktualnie 8 stopni Celsjusza i słychać śpiew ptaków. We'll be right back. kościach tyle zmarnowanych lat. Ociągam się i nie mogę się przedostać. Ukryty gdzieś między dalekim i bliskim, niczym lata, które łączą ze sobą niezapomniane dni. Ociągam się w swoich wspomnieniach. Wydostałem się na zewnątrz tylnymi drzwiami, widząc twój cień. Nie umiem dalej żyć. Jutro będę tu znów. Jutro powrócę tu znów. Tak właśnie brzmi fragment przetłumaczony kiedyś przez Tomasza Beksińskiego. Klein of Zymox i Backdoor. We'll be right back. z epki She sprzed roku i oprócz tego utworu na tej epce znajdują się tak właściwie pięć różnych interpretacji, między innymi wersja poczyniona przez She Passed Away, przez grupę Ashcoat, przez grupę Antipol, czy też przez grupę Bragolin. Także no, można wybierać, co się podoba, to będzie odtwarzane. Za 26 minut wybije godzina piąta. Okazuje się, że państwo nie śpią, państwo piszą i okazuje się, że redaktor Aleksandra Kaczkowska na nas słucha. Witamy tych wszystkich z państwa, którzy wstali, którzy dzisiaj zaczynają dzień z programem trzecim. Otwieram oczy, chmury przelatują. Przez chwilę widzę twój uśmiech, przez chwilę frunę wysoko. Przez chwilę widzę twój uśmiech, tylko przez chwilę frunę wysoko. A teraz Teraz zapadamy w sen, na zawsze zagubieni. Które są echem przeszłości, łapią teraźniejszość, ale nieustannie zmierzają w przyszłość. Korzystają z całej palety, no i chyba wybierają to, co w danej chwili im potrzebne. Taki trochę wczesny The Cure, trochę motywów tutaj się pojawiło z Joy Division i sięgnęli po paletę dźwięków od grupy Bauhaus, dawnego dobrego New Order. A to oczywiście In Letter Form. Budzimy się jeszcze niepewnie, delikatnie, przez otwarte okno konkurencyjne trele skrzydlatych budzików wyrywa z sennych miraży. Jeszcze przed świt, ale już bardzo dobry. Niech towarzyszy wszystkim słuchającym w piątkowe ostatki kwietniowe. Serdeczne i wiosenne pozdrowienia dla całej redakcji. Sting zaczął in letter form, postawił na nogi. Taki właśnie list dostałem od pani Doroty. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. A państwo jak dzisiaj wstali? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. tylko przejmujące dźwięki, ale i przepiękne okładki minimalistyczne i takie, które idealnie pasują do tego, co na tych albumach można usłyszeć. Gentle Touch, dwa fragmenty ich twórczości za nami. On the Verge of Tears, a jeszcze wcześniej utwór The View. Za 6 minut godzina 5. Serdecznie zapraszam do dodawania się na naszej liście obecności mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. I z tego co widzę, wschód słońca w Warszawie 7 minut po godzinie 5, a tak spoglądam kątem oka, rzeczywiście powoli, powoli robi się jasno. Empathy Test z albumu Monsters sprzed roku. Chyba nie było aż tak strasznie, prawda? Jakby się wydawało. Pan Krzysztof napisał, że ptaków trele budzą ze snu także we Francji. Akurat na czas, by zdążyć włączyć trójkę na dobry dzień. A no właśnie, dobry dzień. Tego Państwu życzymy.